Ναι, Μάρλιν, το βλέπω. Όχι, το βλέπω. Είναι πανέμορφο. Λοιπόν, Κοραλένια, όταν είπες ότι ήθελες να έχεις θέα τον ωκεανό, δεν φαντάστηκες θα τον είχες ολόκληρο, ε? Ω, ναι. Εδώ μπορεί κανείς να αναπνεύσει. Λοιπόν, τα κατάφερε ο άντρας σου ή όχι? Ναι, τα κατάφερε. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο. Γιατί ένα σωρό κλωνόψαρα είχαν βάλει το σπίτι στο μάτι. Όλοι το είχαν στο μάτι. Μηδενός εξαιρουμένου. Mm-hmm. Τα κατάφερες. Και η γειτονιά μας είναι όμορφη. Λοιπόν, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει? Ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Αλλά Μάρλιν, ξέρω ότι ο Ύφαλος είναι καλή γειτονιά, έχει σπουδαία σχολεία, καταπληκτική θέα, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε τόσο πολύ χώρο. Κοραλένια, γλυκιά μου, για τα παιδιά μας μιλάμε. Αξίζουν το καλύτερο. Κοίτα. Θα ξυπνάνε, θα βγάζουν έξω τα κεφαλάκια τους και θα βλέπουν αφάλαινα να περνά έξω από το παράθυρό τους. Θα ξυπνήσει τα παιδιά μας. Ω, ναι, ναι. Α, δες. Ονειρεύονται. Δεν τα έχουμε ονομάσει. Θέλεις να τα ονομάσουμε όλα τώρα, εντάξει. Θα ονομάσουμε αυτή την πλευρά μικρές κοραλένιες και αυτή την πλευρά μικρούς Μάρλιν. Εντάξει, τελειώσαμε. Προτιμώ Νέμο. Νέμο. Εντάξει, θα πούμε το ένα Νέμο, αλλά τα υπόλοιπα θα τα πούμε μικρούς Μάρλιν. Σκέφτεσαι ότι σε μερικές μέρες θα είμαστε γονείς. Ναι. Λες να μην μ' αγαπάνε. Μάρλιν. Σοβαρολογώ. Υπάρχουν πάνω από 400 αυγά. Σίγουρα ένα από αυτά θα σε αγαπάει. Τι? Θυμάσαι πως γνωριστήκαμε? Προσπαθώ να το ξεχάσω. Θυμάμαι όμως εγώ. Συγγνώμη, Δεσποινή. Όχι, θα δεις αν έχω να κοιτάξει τα χέρια μου. Πρέπει να αρχίσει όγκοτα γιατί είναι πολύ μέσα. Έλα εδώ. Ο Νοστιμούλης έφτασε. Πού έχουν πάει όλοι? Άκου, πήγαινε μέσα στο σπίτι. Όχι, μη. Θα είναι εντάξει. Πήγαινε μέσα αμέσως. Όχι! Κοραλένια! Κοραλένια! Κοραλένια! Κοραλένια! Κοραλένια! Όλα είναι εντάξει. Μην ανησυχείς, είναι ο μπαμπάς εδώ. Σε κρατάει ο μπαμπάς. Σου υπόσχομαι ότι ποτέ δεν θα αφήσω να παθείς τίποτα. Ναι, μω. Πάω σχολείο, 5 λεπτά ακόμη. Όχι εσύ, παπά, εγώ! Σήκω! Όχι, όχι, σχολείο, όχι, σχολείο! Εντάξει, όχι, σχολείο! Νέμο! Πρώτη μέρα σχολείο! Νέμο, στάσου! Δεν μπορείς να βγεις μόνος, θα σε βοηθήσω. Λοιπόν, πού είναι το σπάσιμο, το νιώθεις? Όχι. Καμιά φορά δεν το καταλαβαίνεις, γιατί πληγή γεμίζει υγρό. Υπάρχει πουθενά υγρό? Όχι. Ζαλίζεσαι? Όχι. Πόσες ρίγες έχω? Είναι εντάξει. Πες μου, πόσες ρίγες? Τρεις. Όχι, βλέπεις, κάτι έχεις. Έχω μία, δύο, τρεις. Μόνο αυτές. Καλά. Και το τυχερό πτερύγιο. Εντάξει. Για να δούμε. Σίγουρα θέλει να πα σχολείο φέτο. Δεν με πειράζει καθόλου αν δεν θέλει. Α περιμένουμε 5-6 χρόνια ακόμη. Είναι ώρα για σχολείο. Δεν βουρτσιστικέ. Θέλει να σε τσιμπήσει ανεμόναγε μου. Ναι. Μπρο. Εντάξει, έτοιμο. Εδώ δεν το έκανε. Πού? Εδώ. Ακριβώ εδώ και εδώ και εδώ. Πατήρ, πατήρ. Εντάξει, είμαστε χαρούμενοι. Πρώτη μέρα στο σχολείο. Είμαστε έτοιμοι να μάθουμε, να πάρουμε γνώσεις. Λοιπόν, τι είπαμε ότι κρύβει ο ωκεανός? Κινδύνους. Μπράβο, τα αγόρι μου. Πρώτα ελέγχουμε να δούμε αν υπάρχει κανένας κινδύνος. Βγαίνουμε και ξαναμπαίνουμε. Και μετά βγαίνουμε μέσα πάλι. Και ακόμα μια φορά έξω και μέσα πάλι. Και αν θέλεις, το κάνεις 4 φορές. Εντάξει, πάμε, γεια μου. Παπά, ίσως όταν είπε σχολείο, δω και καθαρία. Πολύ αμφιβάλλω. Έχεις δει καθαρία? Όχι, και δεν σκοπεύω. Πόσες είναι οι χελώνες? Οι θαλάσσιες. Δεν ξέρω. Ο Σάντι Πλανκτόν εδώ δίπλα είπε ότι οι θαλάσσιες χελώνες ζουν μέχρι 100 χρονών. Ξέρεις κάτι, αν συναντήσω χελώνα, θα τη ρωτήσω. Αφού τελειώσω την κουβέντα με τον καθαρία. Εντάξει. Ω, περίμενε, πριν περάσει απέναντι. Κράτα το πτερύγιο μου, κράτα το πτερύγιο μου! Παπά, δεν θα φρικάρεις όπως το ζωολογικό κήπο, έτσι? Εκείνο το σαλιγκάρι ήταν έτοιμο να μου επιτεθεί. Αναρωτιέμαι που πρέπει να πάμε. Γεια μας! Άρθω μετά το σχολείο! Ελάτε, παιδιά, σταματήστε! Δώσ' πίσω! Έλα, θα πάμε από εδώ. Συγγνώμη, εδώ θα έρθει ο δάσκαλός τους. Για δες ποιος βγήκε από την ανεμόνη του. Ναι, τρομερό, το ξέρω. Μάρτι, σωστά. Μάρλιν. Μπομπ. Τέλ. Φιλ, είσαι ψάρι κλόουν. Είσαι αστείος, Πες κανένα ανέκδοτο. Ναι. Πρέπει να είναι αστείο, έτσι. Βασικά αυτή είναι μια παρεξήγηση, παιδιά. Δεν είμαστε πιο αστείοι από τους υπόλοιπους. Έλα τώρα, φίλε. Ναι, κάνε μας κάτι αστείο. Ναι. Εντάξει, ξέρω ένα ανέκδοτο. Ένα μαλάκιο. Έτσι, περπατάει μέχρι... Όχι, δεν περπατάει, κολυμπάει. Βασικά το μαλάκιο δεν κουνιέται καθόλου. Κάθεται σε μια μεριά. Και μετά ένα εχινόδερμο. Τα μπέρδεψα. Είναι ένα μαλάκιο και ένα εχινόδερμο. Κανένα τους δεν περπατά, γι' αυτό ξεχάστηκε. Αλογούλη, αφήστε τον κύριο, ήσυχο αμέσως. Προσέχετε, παιδιά. Πού πήγατε, πού πήγατε, πού πήγατε. Να πάω να παίξω, να πάω. Θα αισθανόμουν καλύτερα αν έπαιζε τα σφουγγάρια με τους άλλους. Εγώ εκεί θα ήμουν. Τι ήταν τα ρηγιά του? Είναι παράξενος. Hey, τι έκανα. Σιωπή, είναι η πρώτη του μέρα στο σχολείο. Παιδιά, έτσι γεννήθηκε. Είναι το τυχερό του πτερύγιο. Μπαμπά. Βλέπεις αυτό το πόδι? Είναι λιγάκι πιο κοντά από τα άλλα πόδια. Αλλά δεν φαίνεται πολύ. Ειδικά όταν στριφογυρίζω έτσι. Μάλλον υλικό στο υδρογόνο διοξυγών. Είμαι απέσιος. Να πούμε τις ζώνες. Να πούμε τις ζώνες του θαλάσσιου βυθού. Είναι θαλάσσιοι. Έλα, νεμό. Καλύτερα να μείνεις μαζί μου. Μεσοπελάγικη. Μα για να τις δεις ο βυθός είναι βαθύς. Αναρωτιέμαι πού να πήγε η τάξη μου. Εδώ είστε. Ανεβείτε, εξερευνητές. Η γλώσσα γίνεται διασκέδαση όταν βασίζεται στην εξερεύνηση. Παπά, φύγε τώρα. Γεια σου, ποιος είσαι εσύ? Είμαι ο Νέμο. Λοιπόν, Νέμο, όλοι οι εξερευνητές πρέπει να απαντήσουν σε μια ερώτηση. Εντάξει. Σε τι σπίτι μένεις? Σε μια ανεμόνενη. Αναμένενη. Νεμόνο. Εντάξει, άστο. Καλώς ήρθατε, εξερευνητές. Θέλω να σας πω ότι έχει ένα μικρό πτερύγιο. Όταν έχει πρόβλημα με το κολυμπί, τον αφήνω να ξεκουράσει την 10-15 λεπτά. Μπαμπά, είναι ώρα να φύγεις τώρα. Μην ανησυχείς, θα είμαστε όλοι μαζί σαν γκρουπ. Εντάξει, παιδιά, τα μάτια σας 14. Και μην ξεχνάτε, το ανώτερο τμήμα του εγκεφάλου σας να είναι στο μάθημα. Και ενώ εσένα, Τζίμι. Γεια σου, Γεύου! Να προσέχεις. Μια χαρά τα πας για πρωτάρης. Δεν μπορείς να τα κρατήσεις για πάντα μαζί σου. Ναι, ήμουν πολύ χάλια όταν ο δικός μου βγήκε στον ύφαλο. Πρέπει να μεγαλώσουν κάποιοι. Στον ύφαλο! Θα πάνε στον ύφαλο! Τι λες τώρα! Γιατί δεν τα τηγανίζουμε καλύτερα και να τα σερβίρουμε με πατάτες. Μάρτι, ηρέμησε. Μη μου λες εμένα να ηρεμήσω, μικρό μου πόνι. Μικρό μου πόνι? Για ψάρι κλόουν δεν έχει χιούμορ. Ναι. Να δούμε τα είδη που ζουν στο βυθό. Σπόγι, νύφαλος. Λοιπόν, παιδιά, εξερευνήστε όσο θέλετε, αλλά μην απομακρυνθείτε. Στρωματικά απολυθώματα, ελάτε. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα σε μια μικροσκοπική κουκίδα. Υπάρχουν τόσα ζευγάρια πρωτεϊνών σε αυτό το βακτηρίδιο, όσο όλοι οι κόκκιά μου στον ωκεανό. Ελάτε, τραγουδίστε μαζί μου. Σπόγγι, κυλέτερα, ίδρο, ζωά, σκυφό, ζωά, αρθό, ζωά, αυριό, ζωά, σωρό. Παιδιά, πλημέτε! Ωραία. Τρέξε τώρα. Ω, με έκανα να μελανιάσω. Τι είναι αυτό? Ξέρω τι είναι. Ο Σάντι Πλακτών έχει δει ένα. Το είπε, πως το λένε, βράκα. Wow. Τι μεγάλη βράκα. Ω, κοιτάξτε με. Πάω να πιάσω τη βράκα. Α, ναι, για πήγαινε εσύ πιο κοντά. Εντάξει. Νίκησα. Έλα, Νέμο, πώς θα μακριάσαι εσύ? Ο μπαμπάς λέει ότι είναι επικίνδυνο. Νέμο, όχι! Μπαμπά! Ετοιμαζόσου να πας ανοιχτά! Όχι, δεν θα πήγαινε εκεί! Ευτυχώς μου μιλάω. Αν δεν ερχόμουν, ποιος ξέρει τι θα έκανε. Κύριε, δεν θα πήγαινε! Ναι, φοβόταν πολύ! Δεν φοβόμουν! Αυτό δεν αφορά εσάς, παιδιά. Και θα είστε τυχεροί αν δεν το πω στους γονείς σας. Ξέρεις ότι δεν κολυμπάς καλά. Κολυμπώ μια χαρά, μπαμπά, εντάξει! Όχι, δεν είναι εντάξει. Δεν πρέπει να πλησιάσει αυτό το μέρος. Λοιπόν, είχα δίκιο. Ξέρεις κάτι, θα πας σχολείο σε κανένα δύο χρόνια. Όχι, μπαμπά, επειδή φοβάσαι τον ωκεανό, εσύ! Δεν είσαι έτοιμος και δεν θα ξανάρθεις εδώ μέχρι να είσαι. Νομίζω ότι μπορείς να κάνεις αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορείς, Νέμο! Σε μισώ. Δεν υπάρχει τίποτα να δείτε. Μαζευτείτε εδώ. Συγγνώμη, μπορώ να κάνω κάτι? Είμαι επιστήμονας. Υπάρχει πρόβλημα? Συγγνώμη, δεν ήθελα να διακόψω. Ξέρετε, δεν κολυμπάει πολύ καλά και δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι εδώ πέρα χωρίς κάποιος να τον επιβλέπει. Σας βεβαιώνω ότι είναι απολύτως ασφαλής μαζί μου. Είμαι σίγουρος ότι είναι. Αλλά έχετε μια μεγάλη τάξη και μπορεί να χαθεί αν δεν προσέχετε. Δεν θέλω να πω ότι δεν προσέχετε. Προσέχετε, αλλά ψάρια μαζί. Όλοι μου! Ο Νέμο πάει προς τη βράκα! Νέμο! Πού νομίζεις ότι πηγαίνεις? Θα παγιδευτείς και θα πρέπει να έρθω να σε σώσω πριν σε πιάσει κανένα άλλο ψάρι! Έλα εδώ! Είπα έλα εδώ αμέσως τώρα! Σταμάτα! Αν κάνεις άλλη μια κίνηση, νεαρέ μου! Μην τολμήσεις! Αν βάλεις ένα πτερίγιο πάνω σε εκείνη την βάρκα, καταλαβαίνεις τι σου λέω! Μην αγγίξεις τη βάρκα. Νέμο! Άντυξε τη βράκα! Για κούνα την ουρίτσα σου και έλα εδώ, Νέμο! Έτσι, μπράβο! Θα έχεις άσχημα ξεμπερδέματα, μικρέ! Άκουσες! Έρχομαι, Νέμο! Μετά από κάτω, παιδιά! Όχι! Εντάξει, μην κάνεις έτσι. Όχι, όχι, μου τον πήρανε. Πρέπει να βρω τη βάρκα. Βάρκα, είδα μια βάρκα. Αλήθεια? Αχα, πέρασε πριν από λίγη ώρα. Να, άσπρη. Γεια, είμαι η Ντόρι. Πού πήγε? Πήγε από εδώ, από εκεί. Ακολούθησε με. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Στάσου! Τρέχει τίποτα! Τι? Προσπαθώ να κολυμπήσω! Τι γίνεται, δεν σου φτάνει ολόκληρος ο ωκεανός! Έχεις πρόβλημα, φίλε! Λέγε! Θες να παλέψουμε? Ναι, έλα! Ναι, σε φοβάμαι, νομίζεις! Έλα! Ένα λεπτό! Μη με ακολουθείς, εντάξει! Μα τι είναι αυτά που λες! Θα μου έδειχνες που πήγε η βάρκα! Βάρκα! Είδα μια βάρκα! Πέρασε πριν από λίγη ώρα! Πήγε από εδώ, από εκεί! Ακολούθησέ με! Μια στιγμή! Τι συμβαίνει? Ήδη μου είπες προς τα που πήγαινε η βάρκα! Εγώ? Α, όχι. Αν έχεις όρεξη για πλάκες, δεν είναι καθόλου αστείο! Και ξέρω από πλάκες! Ψάρι κλόν είμαι! Όχι, δεν είναι αστείο. Λυπάμαι πολύ. Πάσχω από προσωρινή απώλεια μνήμης. Προσωρινή απώλεια μνήμης. Δεν το πιστεύω. Όχι, να το πιστέψεις. Ξεχνάω πράγματα αμέσως. Είναι οικογενειακό. Ή τουλάχιστον νομίζω ότι είναι. Πού είναι η μάνα μου? Γνωριζόμαστε. Μάλλον τα έχεις παίξει. Ναι, και με καθυστερήσεις, ξέρεις. Πρέπει να βρω το γιο μου. Γεια σας. Α, γεια! Είμαι ο Χάρχας. Εντάξει, καταλαβαίνω. Γιατί να εμπιστευτείς ένα καρχαρία, σωστά? Λοιπόν, τι κάνουν δύο μπουκίτσες σαν και εσάς έξω τόσο αργά? Τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα, ούτε είμαστε έξω. Τέλεια! Τότε με ζεδάκια, τι θα λέγατε να έρθείτε σε μια γιορτούλα που κάνουμε? Κάτι σαν πάρτι? Ναι, σωστά, πάρτι! Τι λέτε? Α, μ' αρέσουνε τα πάρτι, πρέπει να είναι ωραία. Ξέρεις, τα πάρτι είναι ωραία και θα θέλαμε, αλλά δεν μπορούμε, γιατί... Ελάτε καλέ, επιμένω! Εντάξει, αφού επιμένεις. Τα μπαλόνια! Αλήθεια είναι πάρτι! Αλλά μην πάτε πολύ κοντά. Αυτά τα μπαλόνια είναι απρόβλεπτα. Δεν θα θέλατε κανένα να σκάσει. Κεφάλας! Σβούρας! Χάρχα, ήρθες επιτέλους! Ήρθαν φίλοι! Καιρός ήταν, φίλε! Ήδη φάγαμε όλους τους μεζέδες και ακόμα πεινάω! Κοντέψαμε να τρελαθούμε! Άντε, να τελειώνουμε! Εντάξει, λοιπόν, αρχίζει η συνεδρίαση επίσημα. Ας πούμε τον όρκο μας. Είμαι καρχαρίας καλός. Όχι μια μηχανή που τρώει. Για να αλλάξω την κακιά μου εικόνα, πρέπει πρώτα να αλλάξω τον εαυτό μου. Τα ψάρια είναι φίλοι, όχι φαΐ. Εκτός από τα πέρσια δελφίνια. Δελφίνια, ναι. Νομίζω ότι είναι έξυπνα. Ω, κοιτάξτε με, είμαι ένα μικρό δελφίνι. Θα κάνω μια τούμπα. Δεν είμαι πολύ καλός. Λοιπόν, περνάμε στο στάδιο 5. Φέρτε ένα φίλο μαζί σας. Φέρατε όλοι φίλους? Εγώ ναι. Γεια σου. Εσύ, κεφάλα? Ω, ναι, εγώ. Φαίνεται ότι έχασα το δικό μου φίλο. Εντάξει, κεφάλα, ήξερα ότι αυτό θα ήταν δύσκολο βήμα. Πάρε έναν από τους δικούς μου. Ευχαριστώ, φίλε μου. Θα τα πάμε μια χαρά, θα δεις. Θα αρχίσω τις δηλώσεις. Γεια σας, ονομάζομαι Χάρχας. Χάρχα, γεια σου. Πέρασαν 3 εβδομάδες που δεν έχω φάει ψάρι. Στο λόγο μου. Και αν λέω ψέματα, να γίνω σούπα. Είσαι το παράδειγμά μας. Ω, ναι. Ωραία, ο επόμενος. Εγώ. Ναι, είδες, ποινείς εκεί μπροστά. Έλα, μικρή. Γεια σας, είμαι η Ντόρι. Γεια σου, Ντόρι. Και δεν νομίζω ότι έχω φάει ποτέ ψάρι. Αυτό είναι υπέροχο, Ντόρι. Μπράβο, πολιτή. Χαίρομαι που το είπα επιτέλους. Εντάξει, άλλος. Εσύ, φίλε, θα μας πεις κάτι? Τι πρόβλημα έχεις? Εγώ? Δεν έχω πρόβλημα. Ω, εντάξει. Άρνηση. Πρώτα, άρχισε με το όνομά σου. Εντάξει. Γεια σας. Με λένε Μάρλιν. Είμαι ψάρι κλόουν. Ψάρι κλόουν, αλήθεια! Πες μας ανεκδοτάκι. Μ' αρέσουν τα ανέκδοτα. Εντάξει, ξέρω και ένα που είναι και πολύ καλό. Ήταν ένα μαλάκιο και πηγαίνει σε ένα χινόδερμο. Κανονικά τα χινόδερμα δεν μιλάνε, αλλά σε ένα ανέκδοτο όλοι μιλάνε. Λοιπόν, το μαλάκιο λέει στο χινόδερμο. Μπαμπά! Νέμο! Νέμο! Νέμο! Δεν το κατάλαβα. Για ψάρι κλόουν δεν είναι αστείος. Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι ο γιος μου. Τον είχαν πάρει εκείνοι οι δίτες. Κακόμοιρο ψαράκι. Άνθρωποι, νομίζουν ότι όλα τους ανήκουν. Θα ήταν Αμερικάνοι. Να, ένας καλός πατέρας. Έψαχνε το αγοράκι του. Τι είναι αυτό το σημαδάκι. Δεν γνώρισα τον πατέρα μου. Έλα, καλή εδώ, είμαστε φίλοι, φίλοι. Δεν ξέρω να διαβάζω. Εδώ δεν έβρω ένα ψάρι που ξέρει. Ακέτα καρχαρίες. Όχι, όχι, όχι, Τόρι. Παιδιά, παιδιά, όχι, είναι δικό μου, δώστο μου. Τόρι, κόφτο. Δώστο. Είσαι καλά. Συγγνώμη. Αχ, είδα τον ουρανό σφοντήλι. Τρέχει αίμα. Τόρι, είσαι κα... τι με ζες. Μεσολάβηση. Μια μπουγιά. Μια συγκρατήσου, φίλε. Θυμίσου, τα ψάρια είναι φίλοι, όχι φαΐ. Φαΐ. Τόρι, πρόσεχε. Θα φάω ψάρι απόψε. Θυμίσου τα στάδια, φίλε. Γεια σας! Είμαι αδιέξοδο! Πρέπει να υπάρχει τρόπος να φύγουμε! Ποιος είναι? Τόρι, βοήθησέ με να φύγουμε! Συγγνώμη, ελάτε αργότερα, τώρα φεύγουμε! Εντάξει, δεν υπάρχει έξοδος! Πρέπει να υπάρχει έξοδος! Κοίτα, εδώ υπάρχει κάτι! Διαφύγει! Αναρωτιέμαι τι θα πει αυτό! Παράξενο, γράφεται πως η λέξη διαφύγει! Ο Χάρχας. Μια στιγμή, ξέρεις να διαβάζεις? Διαβάζω, σωστά, ξέρω να διαβάζω. Ωραία, διάβασε αυτό τώρα. Φουά. Αλήθεια, δεν το εννοούσε, ξέρετε, δεν γνώρισε το πατέρα του. Μην ξανακυλήσεις. Όχι, είναι κλειστό. Χάρχα, σύνερφε. Συγγνώμη. Δεν το ήθελε. Κατά βάθος, είναι καλός. Χάρχα. Τι. Δρόμο! Δρόμο! Τι, τέλειωσε το πάρτι. Ωραίος. Μπάρμπαρα, ετοίμασέ τον για τη γέφυρα, σε παρακαλώ, και θα χρειαστώ κι άλλο βαμβάκι. Εντάξει. Γεια σου, μικρούλη. Δεν είναι κουκλή. Τον βρήκα στον ύφαλο που πάλευε για τη ζωή του και τον έσωσα. Λοιπόν, σε έχει πιάσει νάρκωση. Αχα, έχει αλήθεια. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Μπουρμπουλίτρες! Μπουρμπουλίτρες! Μικρές και μεγάλες μπουρμπουλίτρες! Θα σας σώσω! Δικές μου είναι. Τρελαίνετε με αυτές. Όχι! Όχι! Το καημενούλι πρέπει να φοβάται πολύ. Εκεί είναι. Κάτι βλέπω. Μποντζού! Μην φοβάσαι! Δεν υπάρχει λόγος, μικρέ! Είναι τρομοκρατημένος! Θέλω να πάω σπίτι! Σε σπίτι ο παπάς μου! Γλυκέ μου, θα είναι ακόμα στο μαγαζί που πουλάνε ζώα! Ζώα! Ναι, εγώ ήρθα από τα τροπικά ψάρια του Μπομ! Εν ιδρία! Ψαρόραμα! Ταχυδρομικό! Ίντερνετ! Λοιπόν, από πού είσαι? Από τον ωκεανό είμαι! Α, από εκεί! Ωκεανός! Δεν έχει απολυμανθεί ακόμα! Ζακ! Oui. Καθάρισέ τον! Oui. Ωκεανός! Oh, la mer! Λοιπόν! Voilà! Καθάρισε! Ο βαθύς μπλε ωκεανός. Πώς είναι? Βαθύς και μπλε. Το ξέρα. Μικρέ, αν χρειάζεσαι οτιδήποτε, ρώτα τη θεία Ντεμ. Δηλαδή εμένα. Η Αλίπο, μίλα με την αδελφή μου, τη Φλό. Γεια σου, τι κάνεις? Μην της δίνεις σημασία. Είναι παλαβή. Δεν ακούμε. Αρχίζει το θέαμα. Πάμε. Τι είναι? Απονεύρωση. Και από ό,τι βλέπω στις ακτινογραφίες θα είναι φοβερή. Έβαλες η Ελλανδλία. Ναι. Με τι το άνοιξε? Με τροχό Γκλίντεν. Πολύ τον χρησιμοποιεί τελευταία. Φύγε από εκεί, Φλό. Τώρα κάνει την τεχνική σύλληψη. Χρησιμοποιεί διευρυντήρα. Δεν είναι διευρυντήρας. Είναι Ρίνη. Έχει στρογγυλή διατομή. Είναι διευρυντήρας. Όχι. Ρίνη. Διευρυντήρας. Διευρυντήρας, τέλεια. Βοηθήστε με. Πάω να τον ξεφουσκώσω. Εντάξει, φτύσε τώρα. Γεια! Το ανθρώπινο στόμα είναι σκέτη φρίκι! Γεια, ψάρια! Τι έχασα, παιδιά! Μια φοβερή απονεύρωση! Απονεύρωση, με τι άνοιξε το δόντι? Με τροχό Γκλίντεντς. Ο αγαπημένος του, Ελπίζω να μην βάλει πολύ γούτα πέρκα στην κοιλότητα. Γεια σου! Ποιος είναι αυτός? Καινούριος! Απ' τον ύφαλο τον μάζεψε! Θαλασσινός, από τη γειτονιά μου, Συγγνώμη αν ποτέ πήγα να σε φάω. Τα ψάρια κολυμπάρε, τα πουλιά τρώνε. Όχι. Αυτά τα ψάρια δεν είναι δικά σου. Είναι δικά μου. Άντε, δίνε του, άντε, ξουτ, ξουτ. Πάει, Κορνίζα. Αυτή είναι η Ντάρλα, η ανιψιά μου. Κλείνει τα 8 αυτή την εβδομάδα. Φιλαράκο, πες γεια σου στη νέα σου μαμά. Θα έρθει εδώ την Παρασκευή να σε πάρει. Είσαι το δώρο της. Είναι έκπληξη. Λοιπόν, κύριε Τάκερ, μέχρι να στεγνώσει αυτό, εγώ πάω να ξεμουδιάσω. Έρχομαι αμέσως. Ντάρλα. Τι έκανε? Δεν σταμάταγε να κουνάει τη σακούλα. Πάει το φιλαράκι. Ήταν το δώρο της πέρσι. Πήγε περίπατο με το καζανάκι εξπρές. Είναι δολοφόνος ψαριών. Δεν πάω μαζί της. Θέλω να γυρίσω στον παπά μου. Αφήστε τον. Με βοηθάς? Όχι. Μόνος σου βρέθηκες εδώ, μόνος σου να ξεμπλέξεις. Γκίλ. Θέλω να το κάνει μόνος, εντάξει. Ηρέμησε. Θα κουνάς μια τα πτερίγια και μια την ουρά σου. Δεν μπορώ. Το ένα πτερίγιο είναι μικρό. Εμένα δεν με εμπόδισε. Να σκέφτεσαι μόνο τι πρέπει να κάνεις. Έλα. Τέλεια. Απ' τον ωκεανό είναι. Σαν και σένα, Γκίλ. Ναι. Το ξέρω αυτό το βλέμμα. Κάτι σκέφτεσαι πάλι? Σκέφτομαι. Απόψε θα υποδεχθούμε το μικρό όπως πρέπει. Λοιπόν, μικρέ, έχεις όνομα? Νέμο. Με λένε Νέμο. Νέμο. Α, πού είναι, δεν θα ξέρω. Τις φαλιάρες. Φιλάκια. Εμένα. Α! Ντόρι! Σώτησε πουρα, λανιάρα. Ξέπνα, σήκω, έλα, σήκω. Σήκω! Ναι, είμαι φυσική, μπλε. Σήκω! Η καρχαρία στον εξάρια, τι πιο σειρά! Σκόνη. Όχι, η μάσκα! Πού είναι η μάσκα? Όχι, η μάσκα! Πιάσε τη μάσκα, πιάσε! Λα λα λα λα λα λα λα λα. Πόπο βάθος, Ήχο! Τι κάνεις? Πάει, έχασα τη μάσκα. Τι σου έπεσε? Εσένα σου έπεσε! Ήταν η μόνη μου ευκαιρία να βρω το γιο μου και τώρα πάει. Έλα, βρε, γρουσούζι. Τι είπαμε κάνουμε στα δύσκολα? Δεν ξέρω τι κάνουμε. Κολύμπαμε. Αυτό κάνουμε. Έλα πάμε. Όλε. Ντόρι, μην τραγουδάς. Ντόρι. Πόσο μ' αρέσει το κολυμπί. Ντόρι. Πόσο κολυμπάς. Θες να κολυμπάς. Σταμάτα να τραγουδάς. Θα μου κολλήσει αυτό το τραγούδι. Σταμάτα επιτέλους. Με συγχωρείς. Ντόρι, βλέπεις τίποτα? Α, κάτι με έπιασε. Εγώ ήμουνα, συγγνώμη, εντάξει. Α, ποιος είσαι? Ποιος είσαι, ποιος μπορεί να είναι, εγώ είμαι. Είσαι η συνείδησή μου? Είμαι, ναι, είμαι η συνείδησή σου. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Τι κάνεις? Χαλαρά. Να, ωραία. Τώρα, Ντόρι, θέλω να μου πεις, βλέπεις τίποτα? Βλέπω ένα φως. Φως? Ναι, εκεί πέρα. Συνείδηση, έχω πεθάνει. Όχι, και εγώ το βλέπω. Τι είναι αυτό? Είναι τόσο όμορφο. Είμαι χαρούμενος. Και δεν μου συμβαίνει τόσο συχνά. Θέλω να το πιάσω. Έλα πίσω. Έλα εδώ, βρε. Θα σε τσακώσω. Θα πολύ πίσω μαζί σου. Θα σε τσακώσω. Θέλω να γίνουμε φιλαράκια. Όχι, δεν θέλω. Δεν βλέπω. Δεν ξέρω πού πηγαίνω. Η μάσκα. Το, πιάμε. Ορίστε, δεν μπορώ να δω τίποτα. Θεέ μου! Μια μάσκα! Τι λέει! Συγγνώμη, μήπως μπορείς να το φέρεις λίγο πιο κοντά, χρειάζομαι το φως. Ωραία, κράτα το εκεί. Διάβαζε! Εντάξει, τι σαν τράπεις. Η πρώτη γραμμή είναι Πισέρμαν. Πισέρμαν, δεν σημαίνει τίποτα. Ωραία, η δεύτερη τώρα. Μη με φας. Φως παρακαλώ. Η δεύτερη είναι Wallaby 42. Πολύ ωραία, τελείωνε γρήγορα. Διάβασε γρήγορα, μάντεψε. Με το πάσο σου μην πιάζεσαι, σε πιάσου. Μάντεψε γρήγορα. Σίτνεϊ είναι το Σίτνεϊ. Νεκρός. Είμαι νεκρός. Ζήτω μας. Ναι. Θα μείνεις νηστικός. Ναι, θα μείνεις νηστικός. Θα κάνεις δίαιτα. Ντόρι! Τι έλεγε λοιπόν, τι έλεγε η μάσκα? Είσαι Έρμαν Γουάλαμπι 42, Σίδνεϊ. Θυμήθηκα τι έλεγε! Συνήθως ξεχνάω, αλλά τώρα θυμήθηκα! Πείσε! Πού είναι αυτό? Δεν ξέρω. Αλλά τι με νοιάζει! Θυμήθηκα! Πείσε, Έρμαν Γουάλαμπι 42, Σίδνεϊ. Το θυμάμαι ακόμα! Suivez-moi. Acolúzame. Πες πώς σε λένε. Νέμο. Η Λίτσα συνέχισε. Νέβο, νεοφερμένε με πορτοκαλί και άσπρο. Σε καλέσαμε στην κορυφή του όρους Γουαναχοκαλούγκι για να ενωθείς με τους αδελφικούς δεσμούς του ενιδρίου μας. Σε θέλουμε στην παρέα μας. Αν κολυμπήσεις μέσα από το δαχτυλίδι της φωτιάς. Άναψε το δαχτυλίδι της φωτιάς χωρίς να το κάνεις. Μουρμουλίδες, αφήστε με λίγο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι παιδάκι. Από αυτή τη στιγμή, λοιπόν, θα σε λένε Μεζεδάκι. Μεζεδάκι, ουχαχα! Γεια σου, αδελφέ Μεζεδάκι! Μεζεδάκι, ουχαχα! Αρκετά με το Μεζεδάκι. Μεζεδάκι, που, παντού. Το Μεζεδάκι είναι ένας από εμάς, σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Και δεν θα τον αφήσουμε να πεθάνει. Η Ντάρλα θα έρθει σε 5 μέρες. Και τι θα κάνουμε? Θα σας πω τι θα κάνουμε. Θα τον βγάλουμε έξω από εδώ. Θα τον βοηθήσουμε να δραπετεύσει. Θα το κάνετε, ναι? Όλοι θα δραπετεύσουμε. Γκίλ, δεν θέλουμε άλλες αποδράσεις. Φτάνει. Συγγνώμη, αλλά δεν πετυχαίνουν ποτέ. Ναι, γιατί να διαφέρει αυτή? Γιατί τώρα έχουμε αυτόν. Τι? Βλέπεις το φίλτρο? Ναι. Εσύ είσαι ο μόνος που μπορεί να μπει σε εκείνο το πράγμα. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να βάλεις μέσα ένα βότσαλο για να μπλοκάρουν τα γρανάδια. Αν το κάνεις αυτό, το ενιδρίο θα βρωμήσει πάρα πολύ. Σύντομα ο οδοντίατρος θα πρέπει να το καθαρίσει. Και τότε μας βγάζει από το ενιδρίο, μας βάζει το καθένα σε διαφορετικές σακούλες και τότε θα κυλήσουμε κάτω από το πάγκο, έξω από το παράθυρο, κάτω από τη τέντα, κάτω από τους θάβλους, θα διασχίσουμε το δρόμο και θα πέσουμε στο λιμάνι. Θα πετύχει. Ποιος είναι μαζί μου? Εγώ! Εγώ! Είστε τρελοί! Χωρίς παρεξήγηση, μικρέ, αλλά δεν είσαι καλός κολυμβητής. Έλα τώρα, μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, Μεζεδάκι, εσύ τι λες? Ας το κάνουμε. Ήδη σου είπα ότι πηγαίνω στο Πίσερμαν Γουάλαμπι 42 Σίδνεϊ. Πού πηγαίνεις εσύ? Πηγαίνω στο Πίσερμαν Γουάλαμπι 42 Σίδνεϊ. Αν με ρωτάς που πηγαίνω, θα σου πω ότι πηγαίνω στο Πίσερμαν Γουάλαμπι 42 Σίδνεϊ. Πώς θα επαναλάβω? Πίσερμαν Γουάλαμπι 42 Σίδνεϊ. Συγγνώμη! Συγγνώμη! Πίσερμαν Γουάλαμπι 42 Σίδνεϊ! Μήπως ξέρετε πώς πάνε στο τέλος? Στάσου, στάσου! Στάσου! Μπορείς να μου πεις, χωριό! Φύγανε τώρα να σου μιλήσω, ρε παιδί μου! Ε, παιδιά, ελάτε πίσω σας παρακαλώ. Μια ερώτηση μόνο, πρέπει να... Άντε, φύγαν πάλι. Αν με χρειαστεί, θα είναι στο Πίσερμαν Γουάλαμπι 42 Σίδνεϊ. Γιατί πρέπει να στο λέω ξανά και ξανά? Θα στο πω, δεν με κουράζει. Λοιπόν, εντάξει. Έλα. Ακού να δεις. Ξέρεις, εγώ νομίζω ότι θα είναι καλύτερα αν από εδώ και πέρα συνεχίσω μόνος μου. Εντάξει. Ξέρεις, μόνος. Και χωρίς, δηλαδή, όχι χωρίς εσένα, ενώ δεν θέλω να είμαστε μαζί. Δεν θέλω να σε πληγώσω. Θες να φύγω? Όχι, όχι. Ναι, ναι. Είναι, ξέρεις, που δεν μπορώ να καθυστερήσω άλλο. Κι εσύ χασομεράς και προκαλείς καθυστερήσεις. Δεν είναι κακό, ξέρεις. Όλος ο βυθός είναι γεμάτος χασομέριδες. Εννοείς ότι δεν σου αρέσω? Όχι, και βέβαια μου αρέσεις. Και επειδή μου αρέσεις, δεν θέλω να είμαστε μαζί. Είναι μπερδεμένο, μην το ψάχνεις. Μην κλαις. Μου αρέσεις. Hey, εσύ! Κυρία μου, σε ενοχλεί αυτός ο τύπος? Δεν θυμάμαι. Με ενοχλεί. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, εμείς να... παιδιά, να σας πω... Κοίτα, εσείς... φίλε, στην κυρία μιλάμε, όχι σε σένα. Σου αρέσουν οι μιμήσεις? Εντάξει, όπως τις πρόβες, κυρία. Λοιπόν, τι είμαστε, μάντεψε. Α, έχω ξαναδεί τέτοιο. Είμαι ένα ψάρι με μια μύτη σαν ξύφος. Περίμενε, περίμενε. Είναι ξυφίας. Κλόν, άσε την κυρία να μαντέψει. Πού είναι το βουτυρό? Αχαχαχαχ, εδώ το έχω. Στκος. Σε είδα. Τι? Πολλά πόδια, ζει στον ωκεανό. Μύδι. Κόντεψες. Πού ήταν ο ταξιδεπτό. Είναι καλή. Μπορεί κανείς να μου δώσει οδηγίες? Μπορεί να μου δώσει κανείς οδηγίες? Σοβαρά μιλάω. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ευχαριστώ. Ω Θεέ μου. Έλα πίσω. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Αυτοί κάνουν τις χαζές τους μιμήσεις και εγώ είμαι μακριά από το σπίτι μου με ένα ψάρι που δεν θυμάται ούτε το όνομά του. Σπαστικό, ε. Ναι, και ο γιος μου με χρειάζεται. Ο γιος σου, Τσίκο? Ναι, ναι, σωστά. Αλλά δεν πειράζει, γιατί κανένα ψάρι δεν πρόκειται να με βοηθήσει. Εγώ σε βοηθάω. Περίμενε λιγάκι. Παιδιά! Τι, πάλι σε ενοχλεί? Όχι, όχι, είναι πολύ εντάξει. Μην του κολλάτε. Έχασε το γιο του, το Φάμπιο. Ξέρετε ένα πει Σέρμαν Γουάλαμπι 42 Σίδνεϊ? Σίδνεϊ, ω, βέβαια! Να, ο Τέντ έχει συγγενεί στο Σίδνεϊ. Έτσι, Τέντ. Βέβαια. Ω, ει, ξέρουν το Σίδνεϊ! Μήπως ξέρετε πώς θα πάμε εκεί? Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε το αλφαλφαρό, το ανατολικό αυστραλιανό ρεύμα. Μεγάλο ρεύμα. Δεν μπορείτε να το χάσετε. Είναι από εκεί. Θα το ακολουθήσετε για περίπου, δεν ξέρω, τι λέτε παιδιά, περίπου 4 μιλιά. Και θα σας πάει ακριβώς μπροστά το Σίδνεϊ. Τέλεια! Πολύ ωραία! Ντόρι, τα κατάφερες! Ό,τι παραλές. Απλώς είμαι η βοηθός σου. Σε βοηθάω. Καλλιτέχνες, ευχαριστώ! Τίποτα! Αλλά φιλαράκο, κούλαρε λίγο! Α, για στο στόμα σου. Γεια! Κυρία, κάτι ακόμα! Ναι. Όταν φτάσετε στο πέρασμα, να κολυμπήσετε κατά μήκος, όχι από πάνω. Πέρασμα, κατά μήκος, όχι από πάνω. Θα το θυμάμαι! Ει, ει, ει! Ει, περίμενε, σύντροφε! Περίμενε! Περίμενε, περίμενε! Πρέπει να σου πω κάτι! Όπα! Ωραίο πέρασμα! Γεια σου! Γεια σου! Έλα, πάμε! Κακό πέρασμα! Κακό πέρασμα! Έλα, θα πάμε από πάνω! Οχ, οχ, οχ, οχ, σύντροφε! Δεν είναι καλό σημάδι! Κάτι μου λέει ότι πρέπει να πάμε κατά μήκος, όχι από πάνω. Καλά, δεν το βλέπεις? Είναι έτοιμο να μας καταπιεί. Συγγνώμη, είμαι πολύ πολύ σίγουρο ότι πρέπει να το διασχίσουμε. Κι εγώ πολύ πολύ σίγουρος ότι πρέπει να πάμε από πάνω. Πρέπει να με εμπιστευτείς. Να σε εμπιστευτώ? Ναι, να με εμπιστευτείς σαν φίλη σου. Δες, να λάμψει. Πού? Αχ, πήγε πάνω από το πέρασμα, έλα να την προλάβουμε. Εντάξει. Α! Είναι φωτεινά εδώ. Ακριβώς. Και κοίτα εκεί. Να το ρεύμα. Θα φτάσουμε πολύ γρήγορα. Ει, πτσιρίκι. Και εσύ ήθελες να διασχίσουμε το πέρασμα. Θα το φωνάζω ζελεδάκι και θα είναι δικός μου. Θα είναι το ζελεδάκι μου. Έλα ζελεδάκι. Έλα μικρό μου ζελεδάκι. Ντόρι, είναι τσούχτρα. Κακό ζελεδάκι, κακό ζελεδάκι. Ουστ, ουστ, φύγε. Για έλα εδώ. Για να δω. Μην τα αγγίσεις, μην τα αγγίσεις. Δεν τα αγγίζω, παιδί μου, να το δω θέλω μόνο. Ει, πώς και δεν τσίπησε τη μούρη σου? Με τσίπησε. Ακίνητη. Εγώ ζω σε μια ανεμόνη και είμαι συνηθισμένο στα τσιμπήματα, ξέρεις. Έλα. Αου, αου, αου. Δεν είναι τίποτα. Μια χαρά είσαι. Αλλά τώρα ξέρεις, έτσι. Ναι. Δεν αγγίζουμε τις τσούχτρες. Πάλι καλά που αυτή τη φορά σου τυχερή. Ήταν μικρή. Ακίνητη. Τη βάψαμε, Ντόρι. Ε, κοίτα. Τόινγκ. Ντόρι, μην πηδάς πάνω τους, θα σε... Δεν σε τσιπάνε. Το πάνω μέρος δεν τσιπάει, αυτό είναι. Δύο στη σειρά, καλό, ε. Ντόρι, άκουσε με. Έχω μια ιδέα, παιχνίδι. Παιχνίδι, παιχνίδι. Α, γουστάρω, λέγε. Λοιπόν, κοίτα, όποιος μπορεί να πηδήξει πιο γρήγορα μακριά από τις τσούχτρες κερδίζει. Εντάξει, κανόνες, κανόνες. Εντάξει. Δεν αγγίζουμε τα πλοκάμια, μόνο την πλάτη. Όχι πλοκάμια. Εντάξει, έτοιμη, πάμε! Περίμενε, περίμενε. Είπα να μην αγγίξεις τα πλοκάμια. Ντόρι! Πιο γρήγορα θες να κερδίσεις. Ντόρι! Περίμενε! Ντόρι! Παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γράμματα. Αυτό κάνουμε και το διασκεδάζουμε. Καλά πας. Πρόσεχε, όμως. Εσύ πρόσεχε, μήπως κερδίσεις. Δεν νομίζω. Γέρο, είμαι καινούριο μοντέλο και τρέχω πιο γρήγορα! Η ερώτηση τώρα είναι, πεινάς? Μα πεινάω. Ναι, γιατί σε λίγο να πας τις μπουρπουλίδες μου! Την κάνω από τα αριστερά και φτάνω ακριβώς εδώ! Νικητής είναι το ψάρι κλόν! Τα καταφέραμε! Ντόρι! Όχι! Ντόρι! Ντόρι! Ντόρι! Από το παιχνίδι. Όχι, μια χαρά τα πας, κερδίζεις. Αλλά πρέπει να μείνεις ξύπνια. Πού μένει ο Πι Σέρμαν? Πι Σέρμαν, γουάλα, Πι 42. Αυτό είναι! Γουάλα, Πι 42. Μην κοιμάσαι, μην κοιμάσαι. Μην κοιμάσαι. Μην κοιμάσαι. Ξύπνα. Πι Σέρμαν, γουάλα, Πι. Ξύπνα. 42. Ξύπνα. Σίδνεϊ. Νέμο. Σου λείπει ο μπαμπάς, έτσι μαζεδάκι? Ναι. Ξέρεις, είσαι τυχερός που έχεις κάποιον που σε αγαπάει και σε ψάχνει. Δεν νομίζω ότι με ψάχνει. Είναι ο Φαβιτσιάρης. Αστεράτη, κανένα νέο? Ήπιε τουλάχιστον 4 καφέδες, όπου να είναι. Παρακολούθα τον. Στην πρώτη μου απόδραση έπεσα πάνω στα εργαλεία του. Στόχος μου ήταν η τουαλέτα. Η τουαλέτα? Όλες οι αποχετεύσεις στον ωκεανό οδηγούν. Wow. Πόσες φορές προσπάθησες να φύγεις? Αμέτρητες. Τα ψάρια δεν πρέπει να είναι σε κουτί. Παθαίνουν παράκρουση. Μπουρμπουλίδρε, μπουρμπουλίδρε. Ωραία για τουαλέτα! Τουαλέτα! Πήρε και πήρε δικό μαζί, το έχουμε 4,5 λεπτά! Ωραία για δράση, μεζαδάκι! Καλή τύχη, μικρέ. Εντάξει, πρέπει να βιαστούμε. Όταν μπεις μέσα, να κολυμπήσεις μέχρι το τέλος του θαλάμου και μετά θα σου πω τι θα κάνεις. Εντάξει. Άντε, θα είναι παιχνιδάκι. Καλά τα πας. Μ' ακούς, μικρέ? Ναι. Σου φέρνω το χαλίκι. Τώρα βλέπεις ένα μικρό άνοιγμα. Εντάξει, μέσα θα δεις έναν έλικα που γυρίζει. Πολύ προσεκτικά, σφύρωσε το βότσαλο μέσα στον έλικα για να σταματήσει να γυρίζει. Σιγά σιγά, προσεκτικά. Δεν γίνεται. Γιλ, δεν είναι καλή ιδέα. Θα τα καταφέρει. Πάμε πάλι. Εντάξει. Μπράβο, μεζεδάκι. Έτσι, μπράβο. Μπράβο του! Ωραία, μικρέ! Τώρα κολύμπα πίσω για να βγεις! Όχι. Αυτό ήταν. Φίλε, φίλε, κοίτα με, φίλε. Ζή, έδικε μου! Τι έγινε? Α, τα είδα όλα, φιλαράκο. Πρώτα ήσουν κάπως ου, εμείς ήμασταν κάπως ου, και μετά ήσουν Τι λες τώρα? Εσύ, φίλε, να τα βάλεις μόλις τις τσούχτρες. Είσαι γεννημένος για τον κίνδυνο, δικέ μου. Άσους. Όχ, το στομάχι μου. Κολλητέ, με ξέρεις το καβούκι μου, μόλις το γυάλισα. Λοιπόν, κύριε Χελώνα. Φίλε, ο κύριος Χελώνας, ο πατέρας μου. Εγώ είμαι ο Κάφκας. Κάφκας, ναι. Εντάξει, λοιπόν. Πρέπει να βρω το ανατολικό αυστραλιανό ρεύμα. Το ξέρεις? Φίλε, εδώ είσαι, δικέ μου. Δες και μόνος σου. Πιάζω από το καβούκι, φίλε! Τρομερό! Τρομερό! Σταμάτα! Λοιπόν, τι σε φέρνει στο ανατολικό αυστραλιανό ρεύμα? Να, η Ντόρι και εγώ πρέπει να πάμε στο Σίδνεϊ. Ντόρι! Ντόρι! Είναι καλά! Α, η μικρή μπλε. Είναι χαμηλότερα, φίλε. Τόρι, Τόρι, Τόρι! Ω, Τόρι. Συγγνώμη. Εγώ φταίω, λυπάμαι. Εγώ φταίω για όλα. 130 αυτού και βγαίνω! Σας βρήκα! Πιάστε με, μπορείτε! Σε πιάσα! Ωραίο! Κουλάρισε, φίλε. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Σπίθας μόνος του. Τσούχτρα, ο γιος μου. Γιέ μου, ο Τσούχτρας. Τσούχτρες, κλειδί. Τρέλα. Μάλλον κάτι έκανα που άρεσε σε όλους σας. Δικαίωμα. Όλα το φίλε. Αου. Στο καλό, γιέ μου. Ω, είναι το κάτι άλλο, φίλε. Αφήνεις τα αυγά στην παραλία να εκολαφτούν και μετά οι μπόμπυρες τσούκου τσούκου τσούκου βρίσκουν μόνοι τους στο δρόμο για τον ωκεανό. Ολομόναχοι? Μα φίλε, πώς καταλαβαίνεις πότε είναι έτοιμοι? Εσύ δεν το καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνουν εκείνοι, κατάλαβες? για κοιτάξτε! Το ξέρω αυτό! Είναι ο Τσούχτρας! Εμπρός λοιπόν, απάνω του! Όχι, εντάξει. Ένας. Κύριε Ψάρι, πέθανες. Συγγνώμη, δεν θυμόμουν τις πολυλεπτομέρειες. Λοιπόν, πού πηγαίνεις? Έχασα το γιο μου. Τον πήραν. Κάποιος τον έχει πάρει μακριά μου. Τι λες? Πού θα έγινε? Όχι, όχι, όχι, όχι. Παιδιά, δεν μ' άρεσε να μιλάω γι' αυτό. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, ζω σε μια ανεμόνη. Πολύ μακριά από εδώ. Ωραία, φαίνεται ενδιαφέρουσα ιστορία. Και ο γιος μου, ο Νέμο, έχει θυμώσει μαζί μου. Και ίσως δεν θα το έκανα αν δεν ήμουν τόσο αυστηρός. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πήγε σε εκείνη τη βάρκα με τους φίλους του και τότε εμφανίστηκαν οι δίτες. Εγώ προσπάθησα να τους σταματήσω, αλλά η βάρκα ήταν πολύ γρήγορη. Κολυμπήσαμε για να τους φτάσουμε, αλλά... Δεν πρόλαβε! Και μετά ο παπάς του κολύπησε στον ωκεανό και έπεσε σε τρεις άγριες καρχαρίες. Και τότε τους ανατείναξε στον αέρα. Ω, είναι καταπληκτικό! Και μετά βούτυξε χιλιάδες μέτρα κάτω στο σκοτάδι. Είναι απόλυτο σκοτάδι εκεί. Δεν μπορείς να δεις τίποτα, τη χαμπάρια, Μπομπ. Και το μόνο που βλέπεις εκεί είναι ένα φως από ένα τρομερό πλάσμα με δόντια σαν ξηράφια. Καλή προσπάθεια, φίλε. Και μετά έπρεπε να ξεφύγει. Τα δυο ψάρια ψάχνουν στον ωκεανό. Στο Αυστραλιανό ρεύμα. Και αυτό σημαίνει ότι πλησιάζει εδώ. Στο λιμάνι του Σίδνεϊ. Σε λίγες μέρες. Ο τύπος δεν θα σταματήσει με τίποτα αν δεν βρει το γιο του. Ελπίζω να τα καταφέρει. Είναι αφοσιωμένος πατέρας, αν θέλετε τη γνώμη μου. Ακόμα για το γιο του, τον Νέμο. Νέμο? Κάτι δείτε στον πήραν από τον ύφαλο. Και μετά αυτό το ψάρι. Πάτε το, ευχαριστημένοι. Για ξαναπες το, είπες κάτι για τον Νέμο, τι ήταν? Μαμ, τελευταία άκουσα ότι κατευθύνεται προς το λιμάνι. Υπέροχα! Είναι καλά, άραγε. Δεν ξέρω, αλλά μην αναφέρετε τίποτα για την Ι, Ταφ, Αλφα, Ρο. Δεν πειράζει, ξέρω για ποιον μιλάτε. Γκίλ. Ναι, με ζεδάκι. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να σταματήσω. Όχι, εγώ πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Ήμουν έτοιμος να δραπετεύσω. Μα γι' αυτό τον ωκεανό, μικρέ. Κι ήμουν πρόθυμος να βάλω τη ζωή σου σε κίνδυνο. Τίποτα δεν αξίζει τόσο. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να σε πάω στον μπαμπά σου. είναι κι αυτός ένας τρόπος να βγει το δόντι. Τα παλιόπαιδα. Πάλι καλά που έβγαλα το σωστό δόντι, κουριέ μου. Ψάρια, έχασες μια εξαγωγή. Ού, έχει αποσυνδέσει τον περιοδοτικό σύνδεσμο. Ω, μα τι λέω τώρα, ο Νέμο, πού είναι ο Νέμο? Πρέπει να του μιλήσω. Τι σημαίνει? Ο μπαμπάς σου ψάχνει σε ολόκληρο τον ωκεανό για να σε βρει. Ο μπαμπάς μου? Αλήθεια? Ναι, έκανε χιλιάδες μίλια. Πάλεψε με καρχαρίες, τσούχτρες και όλων των ειδών. Δεν είναι αυτός. Είσαι σίγουρος? Για κάτσε, το όνομα του άρχισε από μα, αν δεν κάνω λάθος. Μαρίδα, μα... Μάρλιν? Ναι, μπράβο, Μάρλιν, το μικρό ψάρι κλου. Είναι ο μπαμπάς μου, πάλεψε με καθαρία. Άκουσα ότι τα έβαλε με τρεις. Τρεις, είπε. 5.800 δόντια. Βλέπεις, μικρέ, μετά που σε πήρε ο Δίτης από εκεί, ο μπαμπάς σου ακολούθησε τη βάρκα σαν μανιακός. Αλήθεια? Κολυμπάει και κολυμπάει και τα δίνει όλα και με τα τρεις τεράστια καρχαρίες τον εχμαλωτίζουν. Αυτός τους ανατινάζει και μετά βουτάει χιλιάδες πόδια κάτω. Και εκεί τον κυνηγάει ένα τέρας με πελώρια δόντια. Δένει αυτό το δέρας ένα βράχο. Και πώς ανταμείφθηκε? Παλεύει με ένα ολόκληρο κοπάδι τσούχτρες. Αλλά τώρα είναι με ένα κοπάδι θαλάσσιες κελώνες στο ανατολικό Αυστραλιανό ρεύμα. Και όπως έμαθα, έρχεται προς τα δω, στο Σίδνεϊ. Τι καλός μπαμπάς. Όπως βλέπεις, έψαχνα με ζεδάκι. Πηγαίνει στο φίλτρο. Με ζεδάκι. Όχι πάλι. Με ζεδάκι. Όχι. Έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Σε βοηθήσουμε, μικρά. Δώσε μου αυτό το πράγμα. Νέμο, πες μου, Μπαχούς! Ναι, σ' ακούω. Μεζεδάκι, τα κατάφερες! Είσαι... Με στα μικρόβια! Έχεις κότσια, μικρέ. Παιδιά, έχουμε λιγότερο από 48 ώρες πριν έρθει εδώ η Ντάρλα. Το ενιδρίο θα είναι πολύ βρώμικο μέχρι τότε, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε όλοι μας. Ζακ, oui. Μην καθαρίσεις. Θα αντισταθώ. Οι υπόλοιποι πρέπει να είσαστε όσο συχαμένοι μπορείτε. Αυτό το ενιδρίο θα βρωμίσει τόσο πολύ που οδοντογιατρός θα πρέπει να το καθαρίσει. Μπράβο. Εντάξει, φτάσαμε, φίλε. Έτοιμοι, στη διασταύρωση στρίβεται. Πού είναι, δεν τη βλέπω. Εκεί πέρα, τη βλέπω. Εννοείς να μπούμε στο γύρο του θανάτου? Έτσι, δικαί μου. Πλάκα κάνεις. Εντάξει, πρώτα θα βρεις την έξοδό σου, φίλε. Τη βρήκες την έξοδο, φίλε? Ναι. Εντάξει, ο Σπίθας θα σου εξηγήσει τη σωστή τακτική εξόδου. Θα σου δώσει οδηγίες. Θα μιλήσουμε για την εκτείναξη. Λοιπόν, στρίβουμε στον τοίχο. Προσέχτε, γιατί το ρεύμα είναι δυνατό. Ένα, δύο, στροφή. Φαίνεται ότι προσπαθεί να μου πει κάτι, το νιώθω. Είσαι πολύ γλυκός, αλλά δεν καταλαβαίνω τι λες. Πες το άλλη μια φορά. Άντε, δικέ μου, προς. Είχε φάση. Το διασκέδασα. Ει, δες, χελώνες. Σωστή. Τώρα στρίψτε τις ουρίτσες σας και κολυμπήστε ίσια για το λιμάνι του Σίδνεϊ. Όχι άλλες στεναχώριες. Τέρμα οι στεναχώριες. Ευχαριστώ, Καφκά. Χαιρετίσματα στο γιο σου, φίλε! Γεια σας! Ω, Νέμο δεν θυσιαζόταν. Καφκά! Καφκά, ξέχασα! Πόσο χρονών είσαι? 150, κολλητέ! Στο άρθος της νιάτης μου! Άντε, γεια! 150! 150, πρέπει να το θυμάμαι! Οχ! Εκεί θα πάμε. Ναι. Είσαι Ερμαν Γουάλαμπι 42, Σίδνεϊ. Ναι. Θα κολυμπήσουμε καρφί εκεί. Κολύμπαμε. Ντόρι. Θα αργήσουμε πολύ. Γιατί δεν παίζουμε ένα παιχνίδι? Εντάξει. Εντάξει, σκέφτομαι κάτι. Είναι πορτοκαλί και μικρό. Εγώ είμαι. Σωστά! Εντάξει, αυτό δεν θα το βρεις. Έχει πτερίγια. Είναι μικρό. Εγώ είμαι. Εντάξει, κύριε Πανέξυπνε. Τώρα ένα άλλο. Είναι πορτοκαλί και έχει μικρές άσπρες ρίγες. Εγώ. Και το επόμενο θα είμαι πάλι εγώ. Ναι, είσαι γάτος. Περίμενε. Έχω ξαναδεί αυτό το μέρος, είμαι σίγουρος. Αυτό θα πει ότι το έχουμε ξαναπεράσει. Που σημαίνει ότι κάνουμε κύκλους, που σημαίνει ότι δεν πάμε ευθεία. Hey. Πρέπει να βγούμε στην επιφάνεια. Έλα, θα το ξεκαθαρίσουμε πάνω. Ακολούθησε με. Τι. Χαλαρά. Εισπνοή. Τώρα, ας ρωτήσουμε κάποιον πώς θα πάμε. Α, τέλεια. Ποιο θα ρωτήσει, το κενό? Δεν υπάρχει κανείς. Κάποιος θα υπάρχει σε ολόκληρο τον ωκεανό, χαζέ. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι δύο εδώ, για να δούμε. Δεν υπάρχει κανείς. Όχι. Ψύχη. Α, να κάποιος. Hey, συγγνώμη. Τώρα. Λοιπόν, η σειρά μου. Σκέφτομαι κάτι σκοτεινό και μυστηριώδες. Είναι ένα ψάρι που δεν το ξέρουμε. Και αν πλησιάσουμε να το ρωτήσουμε, θα μας φάει. Τι ζόρι τραβάτε εσείς οι άντρες και δεν θέλετε να ρωτάτε? Δεν θα παίξω το παιχνίδι των δύο φίλων. Θέλεις να παίξεις? Τι λες για το θέλω να ζήσω? Θες να φύγεις από εδώ, έτσι? Εννοείται. Λοιπόν, πώς θα το καταφέρουμε αν δεν προσπαθήσουμε ελπίζοντας για το καλύτερο? Ναι, αλλά. Μα τώρα. Μα δεν καταλαβαίνεις. Έλα, πρέπει να με εμπιστευτείς. Εντάξει. Συγγνώμη! Ου, ναι, ρε! Γεια! Μην είσαι αγενής, πες ένα γεια. Γεια σου! Το γιο του τον Μπίγκο, Νέμο, τον πήραν στο... Σίδνεϊ. Σίδνεϊ, ναι. Και είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να πάμε εκεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μπορείς να μας βοηθήσεις. Έλα, μικρέ μου. Έλα! Ντόρι, εγώ είμαι μικρός. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι μικρό. Όχ, είναι μεγάλο. Μεγάλη, φάλαινα. Εντάξει, θα μιλάει φαλενέζικα. Εμείς πρέπει... Ντόρι. Να βρούμε το γιο του. Μα τι κάνεις? Σίγουρα μιλάς φαλενέζικα? Μπορείς να μας βοηθήσεις. Ντόρι, κανένας δεν καταλαβαίνει τι λες. Βλέπεις, φεύγει. Έλα εδώ. Δεν πρόκειται να έρθει. Την έθιξες. Μιλάει άλλη διάλεκτο. Ντόρι. Ντόρι, δεν έτσι φάλαινα. Κάνεις σαν να σου πονάει το στομάχι. Ίσως να δοκιμάσω αλλιώς. Όχι, να μην δοκιμάσεις. Εντάξει. Έτσι είναι η άρρωστη. Ίσως πιο δυνατά, ε. Μη φτάνει. Πολύ όρκα. Ορκανέζικα δεν ήταν? Καμία σχέση. Δεν έχω ξανακούσει τίποτα πιο απέσιο. Τέλος πάντων, ίσως πεινάει. Ηρέμησε, δεν τρώνε ψάρια κλόουν, τρώνε κρυλ. Ηρέμησε! Α, κοίτα, κρυλ! Φύγε, Ντόρι! Δρόμο! Για κοιτάξτε, βλέπετε? Φουρκός. Έγινε σκέτος ο φουρκός. Χάρη σε σένα, μικρέ, τα κατάφερες. Ζακ, σου είπα να μην καθαρίσεις. Ντρέπομαι. Hey, δέστε, κάνω σχέδια. Μπορμολίθρες, μ' αρέσουνε. Φλό, είδε κανείς τη Φλό? Φλό! 9 η ώρα και ο γιατρός. Γεια σου, Μπάρμπαρα. Συγγνώμη που άρχισε. Εντάξει. Η στιγμή έφτασε. Είμαστε έτοιμοι. Ο νεαρός Ντέιβι Ρέινολτς. Πάει στον πάγκο. Πετάει τα κλειδιά. Κυλίτσα, είναι αειδιαστικό! Όχι για μένα. Μα δεν καταλαβαίνετε ότι κολυμπάμε μέσα στα ίδια μας τα... Έρχεται. Μα τι. Δες τη χάλη. Μπάρμπαρα, τι ώρα έρχεται ο πρώτος ασθενής αύριο? Στις 10. Μην κλείσεις άλλα ραντεβού. Πρέπει να καθαρίσω το ενεδρίο πριν έρθει η Ντάρλα. Το άκουσες, Μεζαδάκι? Ναι, θα καθαρίσεις το ενεδρίο, θα καθαρίσεις το ενεδρίο. Θα είμαστε καθαροί. Έτοιμος να δεις τον μπαμπά σου? Και βέβαια. Ξέρεις, δεν θα με εξέπλητε αν βρίσκεται ήδη στο λιμάνι περιμένοντας να δει το γιο του. Ναι. Thank you. συμβαίνει? Είμαστε σε φάλαινα, το ξέχασες? Φάλαινα? Φάλαινα! Ήθελες να ζητήσεις βοήθεια και κοίτα που καταλήξαμε! Ου, φάλαινα! Ξέρεις ότι μιλάω φαλενέζικα? Όχι! Είσαι τρελή! Με έπρεξες με τα φαλενέζικα! Πρέπει να φύγω! Πρέπει να βρω το γιο μου! Πρέπει να του πω πόσα χρόνια ζουν οι γελώνες! Hey. Είσαι εντάξει? Έλα μωρέ, όλα θα γίνουν, μην κάνεις έτσι. Όχι, όχι, δεν θα γίνουν. Σίγουρα θα γίνουν, θα δεις. Όχι, το υποσχέθηκα ότι δεν θα αφήνα τίποτα να του συμβεί. Μπα, πολύ παράξενη υπόσχεση. Τι? Κοίτα, δεν γίνεται τίποτα να μην του συμβεί, γιατί έτσι δεν θα συμβεί τίποτα. Και δεν θα είχε πλάκα για το μικρό. Τι έγινε? Δεν ξέρω, θα τη ρωτήσω. Τόρι. Τόρι. Μάλλον είπε ότι σταματήσαμε. Φυσικά σταματήσαμε. Σταμάτα να μιλάς φαλενέζικα, χειροτερεύεις τα πράγματα. Τι ήταν αυτό? Όχι. Κοίτα τι έκανες. Το νερό κατεβαίνει. Κατεβαίνει. Είσαι σίγουρος? Δες, είναι ήδη μισοάδιο. Μάλλον μισογεμάτο. Κόφτο, είναι μισοάδιο. Λοιπόν, αυτό που είμαι είναι λίγο ζόρικο. Είπε, ή να πάμε στο πίσω μέρος του λαιμού, ή θέλει παγωτό με γεύση λαιμονιού. Φυσικά και θέλει να πάμε στο λαιμό της. Θέλει να μας φάει. Ε, Μόμπι, πώς σου φαίνομαι? Είμαι νάστημα. Πες της να το ξεχάσει, δεν θα γίνω γεύμα της. Εντάξει. Σταμάτα να της μιλάς. Τι συμβαίνει? Θα ρωτήσω. Όχι, όχι, σταμάτα. Δεν μιλάς φαλενέζικα. Ναι, μιλάω. Όχι, δεν μπορείς. Νομίζω ότι μπορείς, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις, Νέμο. Ξέρεις ότι τίποτα δεν θα μας συμβεί? Δεν ξέρω. Όταν κοιμόμασταν. Τι θα κάνουμε τώρα? Τι γράφει, Αστεράτη? Δεν σ' ακούω, Αστεράτη. Αυτό το μοντέλο καθαρίζει το νερό χωρίς να χρειάζεται συντήρηση. Είναι αυτοκαθαριζόμενο και εγγυάται να παρατείνει τη ζωή των ψαριών στο ενιδρίο σας. Είναι προγραμματισμένο να ελέγχει το περιβάλλον του ενιδρίου σας κάθε 5 λεπτά. Ελέγχει, τι εννοεί? Θερμοκρασία 36 βαθμοί. Εγγράφει συλλογικό. Κλειδί. Ανάθεμα σε φίλτρο! Πάει το σχέδιό μας, όσο εδώ ήταν. Τότε τι θα κάνουμε με τη... Ντάλα! Κρύψω, μικρέ! Λάθος. Τα νεύρα μου, κουρέλια. Τι θα κάνουμε όταν έρθει το κακό μαθημένο? Σκέφτομαι, σκέφτομαι. Νέμο! Βοήθεια! Βοήθεια! Έρχομαι! Βοήθεια! Κολλήμα κάτω! Έλα, μικρέ, κολλήμα κάτω! Έλα! Δείξτε μέσα όλοι! Μπράβο σας! Νέμο! Έλα, μικρέ! Έλα! Σπρώξε! Έλα στο παράθυρο! Έλα, μικρέ! Σπρώξε! Έλα! Έλα! Θα έπεφτες, χαζούλη! Έλα, ηρέμησε, Νέμο. Δεν θα πεθάνεις. Στο υπόσχομαι. Θα είσαι μια χαρά. Ντάλα! Σου θυμίζει τίποτα καμιά βάρκα από αυτές? Όχι, αλλά πρέπει να είναι εδώ κάπου. Έλα τώρα, θα τη βρούμε. Είμαι ενθουσιασμένη. Εσύ? Τώρα ξύπνα, έλα, έλα. Α, πάπια! Δεν είναι πάπια, είναι ένας πελεκάνος! Δεν πρόκειται να γίνω ο πρωινός του Μεζές! Ψαριά! Κοίτα εκεί! Τι! Δεν ξημέρωσε καλά-καλά και ο Τζέραλτ ήδη έχει προβλήματα. Ναι, μάλλον κάποιος πρέπει να τον βοηθήσει. Ένας-ένας, παιδιά, μη σκοτωθείτε κιόλας. Τζέραλτ, τι έγινε με το ψάρι? Σου φάγε τη γλώσσα? Μα την ουρά μου! Πρέπει να βρω το γιο μου, τον Νέμο! Τον Νέμο! Αυτό είναι το ψάρι, ο τύπος που λέγαμε, που τα βάλεμε ολόκληρο ωκεανό. Ξέρω που είναι ο γιος σου. Περίμενε! Έλα εδώ! Σταμάτα! Ντόρι, προχώρα, είναι τρελός! Έχω κάτι να σου πω! Μαμ. Λοιπόν, μην κάνετε απότομες κινήσεις. Πηδήξτε μέσα στο στόμα μου, αν θέλετε να ζήσετε. Στο στόμα σου, Και γιατί θα με κάνει αυτό να ζήσω? Μαμ. Γιατί μπορώ να σε πάω στο γιο σου. Ναι, οπωσδήποτε. Όχι, ξέρω το γιο σου. Είναι πορτοκαλί και το ένα του πτερύγιου είναι πιο μικρό. Είναι ανοίγμα! Δέστε τη ζώνη σας! Σε περιμένει. Εντάξει, για να δούμε τα δόντια σου. Είμαι πιάνχα. Εκεί, στον Αμαζόνιο. Το πιράνχα είναι ψάρι. Όπως και το δώρο σου. Έχω ψάκι, ψάκι, ψάκι. Το καημενούλι. Μαζαλάκι! Ναι, πρέπει να άφησα το δώρο σου στο αυτοκίνητο. Πάω να το φέρω. Είναι ζωντανός! Τι έγινε, γιατί κάνει τον πεθαμένο? Θα τον πετάξει στην τουαλέτα! Θα φύγει από εδώ! Ναι. Θα τραβήξει το καζανάκι! Σαν ήλιο μικρός! Όχι! Όχι στα σκουπίδια! Νέμο, όχι! Βρήκα το μαμά του! Πού είναι ο Νέμο, πού είναι? Εκεί! Είναι στο γιατρό! Γιατρός, τι είναι αυτό? Ψάρια, πήγαινε μέσα! Δεν μπορώ να πω! Ω, ναι! Μπορείς! Επίδεση! Θεούλη. Σε πιάσα! Σε πιάσα! θέλεις? Μπαμπά! Ψάκι! Ψάκι! Ξύπνα! Ξύπνα! Όχι! Γρήγορα! Στο ροζγουάνα χοκαλούκι! Γιατί κοιμάσαι! Γρήγορα! Σκυλίτσα! Δαχτυλίδι φωτιάς! Τα ζώα τρελάθηκαν! Βάρα τη στο κεφάλι! Κύρ! Μεζεδάκι, δώσε στον μπαμπά σου χαιρετισμούς. Στο καλό! Τα κατάφερε! Θα είναι εντάξει, Κιλ. Μην ανησυχείς. Όλες οι απογοητεύσεις στον ωκεανό πάνε. Λυπάμαι πολύ. Πραγματικά λυπάμαι. Ντορί, αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα είχα φτάσει εδώ ποτέ. Σε ευχαριστώ. Μια στιγμή. Περίμενε, πού πηγαίνεις? Τελείωσε, Ντορί. Αργήσαμε πολύ. Ο νέο μου πάει. Γυρίζω σπίτι, λοιπόν. Όχι, όχι, δεν μπορείς. Στάσου! Σε παρακαλώ, μείνε. Ποτέ κανένας δεν έμεινε τόσο πολύ μαζί μου. Και αν φύγεις, αν φύγεις, θυμάμαι πράγματα πολύ καλύτερα μαζί σου. Άκου, B. Sherman, 42, 42, το θυμάμαι, το ξέρω, εδώ το έχω, το ξέρω γιατί όταν σε κοιτάω, είμαι σίγουρη, και σε κοιτάω και μου έρχεται. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να μου φύγει, θέλω να θυμάμαι. Συγγνώμη, Ντορί. Εγώ, όχι. Μάνα εξ ουρανού! Γλυκό νέκταρ της ζωής! Φύγε από εδώ! Ναι, συνέξε να μην πας, σωστά πας! Έτσι, μπράβο! Ε, είδατε τον παπά μου! Όχι! Έλα εδώ! Τώρα θα φύγει! Μπαμπά! Μπαμπά! Μπαμπά! Όχι! Όχι! Συγγνώμη. Είσαι καλά? Δεν ξέρω που είμαι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Νομίζω ότι έχασα κάποιον, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν πειράζει. Ηρέμησε. Ναι. Κι εγώ ψάχνω κάποιον. Να ψάξουμε μαζί. Είμαι η Ντόρι. Είμαι ο Νέμο. Νέμο. Πολύ ωραίο όνομα. Μπαμπάς ή μπαμπάς μου? Μπαμπάς μου. Εντάξει. Μπαμπά! Μα πού είμαστε? Μπαμπά! Σίδνεϊ. Πίσερ μου βγάλε, πίσερ δύο, πίσερ μου βγάλε, πίσερ δύο, Σίδνεϊ. Και μετά είσαι εδώ! Σε βρήκα, ζεις! Και ο πατέρας σου... Ο Άγιος! Ο πατέρας μου! Ξέρεις τον μπαμπά μου! Πού είναι! Από εδώ! Από εδώ πήγε! Έλα! Είδατε ένα πορτοκαλί ψάρι να περνάει σαν αυτόν ήταν! Μεγαλύτερο! Ναι, το είδα σίγουρα, αλλά δεν θα σου πω που πήγε και δεν μπορείς να με αναγκάσεις να σου πω! Μαμ! Μαμ! Πρόσεχε! Συγγνώμη, προσπαθώ να πάω σπίτι. Νέμο! Νέμο! Μπαμπά! Ο Νέμο ζει! Ντόρι! Νέμο! Νέμο! Έρχομαι, Νέμο! Μην ανησυχείς. Όλα θα πάνε καλά. Μεταβολή! Πάτε ανάποδα! Εδώ σε κρατάει. Παπά. Ω, Θεέ μου, ζεις. Παπά, δεν σε μισώ. Όχι, όχι, όχι. Σου ζητώ συγγνώμη, ναι μου. Μάντεψε. Τι. Θυμάσαι τις χελώνες. Συνάντησα μία. Ήταν 150 χρονών. 150? Ναι. Γιατί ο Σάντι Πλανκτόν οι πρώτοι ζουν μέχρι τα 100. Ο Σάντι Πλανκτόν, νομίζεις ότι θα διέσχιζα όλο τον ωκεανό και δεν θα ήξερα περισσότερα από το Σάντι Πλανκτόν? Ήταν 150 ετών, όχι 100. Ποιος είναι αυτός ο Σάντι Πλανκτόν που νομίζεις? για σχολείο! Ώρα για σχολείο! Σήκω! Μπρος! Μπρος! Εδώ φτάσω πρώτος! Όχι, εγώ πρώτος! Νίκησε! Α, με νίκησε, διασπόγιος! Εμπρός, εξερευνητές! Τότε το χινόδερμο κοιτάει το μαλάκιο και λέει: με τέτοιους φίλους, τι τους θες τους εχθρούς! Γεια σου, Νέμο! Ποιος είναι αυτός? Καινούργιος μαθητής! Είμαι από τα ΑΑΡΑ! Μεγάλε! Σωστός! Αλήθεια, Μάρτι! Πραγματικά έκανες όλα αυτά που λες! Συγγνώμη! Γεια σας! Μη φοβάστε! Απλά θέλαμε να φτάσει το νεότερο μέλος μας σπίτι με ασφάλεια! Ευχαριστώ, παιδιά! Λοιπόν, σε μια εβδομάδα πάλι! Να ακολουθήσει το πρόγραμμα, Ντόρι! Μην ξεχνάς, τα ψάρια είναι φίλοι! Όχι φαΐ! Γεια! Κρατηθείτε! Ξεκινάμε! Στόχος, γνώση! Αντίο, γιέ μου! Καλή διασκέδαση! Γεια, μπαμπά! Α, κύριε Σαλαχή, ξέχασα κάτι! Αγαπώ πολύ! Κι εγώ σ' αγαπώ, γιέ μου. Μπαμπά, πρέπει να φύγω τώρα. Συγγνώμη. Άντε, ζήσε την περιπέτεια. Τα λέμε, τα λέμε, τα λέμε. Γεια, Έλμο. Νέμο. Νέμο, γεια σου, Νέμο. Θα σε δω μετά το σχολείο, Ντόρι. Γεια, μπαμπά. Γεια, γιέ μου. Μπάρμπαρα, δεν καταλαβαίνω. Αυτό το πράγμα υποτίθεται έχει εισόδια εγγύηση και έσπασε. Έπρεπε να καθαρίσω το ενιδρίο, να βγάλω τα ψάρια, να τα βάλω σε σακούλες και... Πού πήγαν τα ψάρια? Έλα, Αστεράτη! Έλα, Αστεράτη! Μπορείς να το κάνεις! Λίγο ακόμα! Γιατί αλλάζουν τα φανάρια τόσο γρήγορα? Έλα, Αστεράτη! Και τώρα. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know before, happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. sailing. So long sailing, sailing, no more sailing. Goodbye, farewell, my friend, no more sailing. So long sailing, no more sailing. Thank you.